Przechodzimy do drugiego tematu, bo był dżingiel. Podsumował nam Maciej kwestię ZX-u. Dziękuję. Obława dzisiaj jako współprowadzący. Obława też pojawiał się w roli filmowej na kontestacji. Zgadza się? Jesteś Obławo? Tak, żyję. Mówię, że udzielałeś się na kontestacji w sensie filmowym. No, udzielałem się i dalej się udzielam. No i powiedz mi, czy ty w ZX-ie swoje tam utwory, czy tam w Spawie... No, znaczy, jeszcze jestem niezrzeszony, ale zastanawiam się, czy właśnie... To się pospiesz, bo dostaniesz grzywny. No, być może. Kolej TV. Dobra, ucinam cię, Kolej TV. Wiesz, musimy nabrać takiej dynamiki i zrobić takiego pośpieszalskiego trochę. Musimy kończyć, mamy 30 sekund do reklam. Kolej TV. Proszę państwa, związana z YouTube'em, bo na YouTube się pojawia... Pojawiała się też w telewizji Silesia. Nie udało mi się ustalić, czy dalej się pojawia, czy nam się nie pojawia. O co chodzi w Kolej TV? Puściłbym wam tutaj materiał z faktów, które o tym mówiły, ale jakby za dużo tam gadali, więc strasznie by się to przedłużyło i nas zanudziło. Mam za to inne materiały, które płyną z różnych mediów. I tak, faktu, to mam skrócik, mam też... O kurna, zgubiłem. Nie widzisz, całe napięcie szlak trafi. No, przykro mi. Ale... Roba ciężka. Nie, wiesz co, ale mniej więcej chodziło o to. Nie wybaczę sobie tego po prostu. Widzisz? Mam! Dobra, jedziemy. Co RMF napisał? Wróć. Zaczniemy od WP. Albo wróć. Zaczniemy od w ogóle z źródeł. My jesteśmy u źródła, czyli Kolej TV. Co możemy przeczytać? Chcemy wam opowiedzieć, skąd się wzięliśmy, jak powstaliśmy. Czytamy na koncie, na profilu YouTube. Pomysł narodził się pod koniec 2008 roku. Jesteśmy grupą ludzi, miłośników kolei. Jak się okazuje, są również tacy wśród dziennikarzy. Zaczęliśmy myśleć o stworzeniu programu, który bardziej dokładnie i obiektywnie informowałby o tym, co dzieje się na kolei, niż to, co możemy spotkać w innych tradycyjnych mediach. To jest pierwsza opinia. Kolej TV. Ktoś... A, Ketlas czy Katlas się śmieje, dynamika i koleje. Haha, też się pośmieje, ale przejdźmy do tego tematu już bardziej ściśle. Co możemy w RMF-ie przeczytać? Wróć. Co na WP przeczytamy? Wirtualna Polska. Czy są jacyś fani wirtualnej Polski na czacie? Zgłaszajcie się. Obiektywny, niezależny, fachowy program o kolei w Polsce i na świecie. Nowości, analizy, komentarze, fakty, o których nie dowiesz się z normalnej telewizji. Informacje z pierwszej ręki, eksperci i analizy. O zgrozo. Teraz turystyka WP.pl. 16 września bieżącego roku ruszył pierwszy niezależny program informacyjny o kolei pod nazwą Kolej TV. Kolej TV jest niezależnym i najlepiej poinformowanym programem o branży kolejowej w Polsce. Będziemy w każdą środę w internecie mówić o tym, co najważniejsze stało się na polskich i europejskich torach. Co się stało na polskich torach? Ano nawalili znów na stacji, chociaż nie wolno się załatwiać. Co o PKP, co o Kolej TV pisze RMF? Tutaj już się zaczyna robić trochę gorzej. Kolej TV, żeby było po kolei, bo takie mają hasło, wiesz, bo tak się wymyślili, nie wiem skąd oni wzięli tyle energii na pomysły. Chyba najlepszy pomysł PKP to jest w ogóle. Żeby było po kolei, a to jest, telewizja to jest, Kolej TV jest dla ludzi po kolei, a właściwie to o kolei, wiesz, usuwają P, im zostają o kolei. To jest genialne po prostu. Spółka PKP SA nie ma pieniędzy na remont i modernizację linii kolejowych i nowy tabor i pewnie dlatego uruchomiło własną telewizję internetową Kolej TV. Żeby było po kolei. Ogląda się to całkiem nieźle. W jednej telewizji paradoksalnie można zobaczyć bardzo wiele stacji. Ta telewizja nie działa według programu, lecz według rozkładu jazdy. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Na przykład miłośnicy erotyki, pociąg. I to nie jeden. Relacje też są ciekawe, na przykład relacja Kraków-Zakopane. Słowem program pierwsza klasa, ale prawdziwą furorę może zrobić Opera Mydlana Szczecin-Przemyśl. Oglądam Kolej TV, bo jest tam fajna prowadząca. Do prowadzącej też dojdziemy, Truksie. Też dojdziemy do tej pani. Ona jest pociągająca, ja bym powiedział nawet. Co pisze o Kolej TV PKP PLK? Znów troszeczkę posłodzimy. Kolej TV w telewizji Silesia z przyjemnością informujemy, że począwszy od jutra w każdy wtorek o godzinie 15.50 będzie można oglądać odcinki Kolej TV w telewizji Silesia. Już najbliższy poniedziałek i tu uwaga, furora! Wszyscy fani TVP Info, z przyjemnością informujemy, że od najbliższego poniedziałku na antenie TVP Info rozpocznie się emisja kolejowego programu informacyjnego Kolej TV. Program startuje 24 stycznia o godzinie 19.20. Jego kolejne odcinki emitowane będą w każdy poniedziałek o tej samej godzinie. Kolej TV w TVP Info, czyli szlak nas wszystkich trafił. Powiedz mi, Obławo, co ty myślisz o takich pomysłach? Mamy prima aprilis, bo... Nie jestem w stanie w to uwierzyć. To, że są fanatycy kolei, że są w stanie założyć kanał o pociągach, to jestem w stanie zrozumieć, ale że PKP wydaje na to pieniądze i w ogóle w telewizji... A załapałeś. Ale nie, no, dlaczego tak bezczelnie kłamiesz? Posłuchaj, WP.pl, wróćmy do tego tematu. Obiektywny, niezależny. Aha. No czy ja mogę, czy WP kłamie, tak? Bo to jest bardzo potężny portal. Nie, ale skąd znowu WP? Gdzież tam? Jesteśmy grupą ludzi miłośników kolei. Proszę bardzo. No, może to są miłośnicy po kolei, którzy pracują na PKP, ale... no tak, no znaczy, bo fajnie. Czekam, aż dodadzą jakąś możliwość obserwacji. Postanowiliśmy, że nie będziemy robić informacyjnego fast fooda, który jest smaczny, szybki, ale głupi i niezdrowy. Zamiast tego chcemy serwować interesujące i wyjaśniające świat kolei smaczne, zdrowe śniadanie. To jest Kolej TV. O Boże. Ja nie polecam komukolwiek jeżdżącym PKP jedzenia śniadania w Warsie, bo to się źle skończy. Przez kilka kolejnych miesięcy zbieraliśmy grupę przyjaznych nam osób, które powiedziały nam, to ambitny i trudny w realizacji pomysł. Będzie ciężko i dlatego wam pomożemy. Boże, jaka propaganda. Nie, ja tego nie mogę czytać. Ale TVP Info, ile oni czasu, no... Ale oni nie, oni się ukazują na YouTube, potem byli w telewizji Silesia, a teraz się pokazują w TVP Info, ale do tego dojdziemy, dlaczego oni tam są. Zobacz, jakie cytaty. Gdy obejrzeliśmy i pokazaliśmy, innym już widzieliśmy, że nie jest łatwo, ale dopiero później mieliśmy odkryć sens maksymy. Per aspera et astra. Jezus Maria. Przepraszam, ale to jest konfesjonał. Tu muszą się pojawiać takie słowa. Pierwsze odcinki były ciemne, obecnej formy programu. A nie, cieniem, przepraszam. W czerwcu zaczęliśmy intensywnie go rozwijać. Dodaliśmy krótkie informacje, nazywamy je fleszami. O zgrozo, nazywają krótkie informacje fleszami. Jestem zaskoczony. Włożyliśmy wątek z YouTube'a, wykonaliśmy animację, dodaliśmy muzykę, grafikę i zaczęliśmy jeździć z kamerą wszędzie tam, gdzie działo się coś nowego. Dlaczego oni jeszcze Nobla nie dostali? W sierpniu podjęliśmy decyzję, że startujemy we wrześniu. Ty rozumiesz to zdanie? W sierpniu podjęliśmy decyzję, że startujemy we wrześniu. Przez ten czas zrobiliśmy kilkadziesiąt materiałów i przejeździliśmy wiele miejsc w Polsce. Wiesz, jak się czuję, jakbym wrócił do gimnazjum albo podstawówki i czytał taką relację z wyjazdu do teatru. Wiesz, o co chodzi? Przy programie robiony co tydzień jest masa roboty. Pracujemy po kilka godzin dziennie, również w soboty i niedzielę, również czasem w nocy. No trzeba bardzo długo pracować i mieć bardzo dobrą wyobraźnię, żeby taką propagandę siać. To, co można to powiedzieć, traktujemy jeszcze jako beta wersję. Będziemy nieustannie rozwijać program i zaskakiwać nowymi pomysłami. Jak dokładnie wygląda tworzenie programu, piszemy za kilka dni. PKP już nie może niczym zaskoczyć. Tutaj kłamią znów. Proszę... Ja myślę, że powinni zrobić taki program, w którym będą ukryte kamery w pociągach montować. Znaczy oni generalnie piszą, że program jest niezależny. Obiektywny i niezależny, ale oczywiście finansowany jest ze środków PKP, grupy PKP i PKP.plk, czyli w sumie na jeden diabeł wyjdzie. To pewnie przypadkiem dostali ten program w TVP Info, bo są niezależni właśnie i obiektywni. Ale patrz, jak się na Wikipedii stwanili. Kolej TV, polska telewizja internetowa emitująca raz w tygodniu program informacyjny na temat kolejowej. Właścicielem kolejtv.pl, czyli ktoś pisze o domenie, jest spółka PKP-sa. Znaczy, możecie dzwonić cały czas na kontestacja.com, żeby nie było, że my tutaj się rozgadujemy. Prezenterką programu Kolej TV jest dziennikarka Polskiego Radia i TVP. A pani Dagmara Kowalska, bo ta prezentuje tutaj wszystko, była wcześniej w TVN-ie, w TVN Warszawa dokładnie, rozumiesz? I chyba wyleciała, albo ją przenieśli. Wróciła, znaczy przeszła do Radia dla Ciebie. Radio dla Ciebie jest częścią Polskiego Radia. Jak wiadomo, media współpracują, więc Kolej TV pojawiło się w telewizji TVP Info, telewizji polskiej po części. Pani Dagmara jednocześnie pojawiła się w TVP. Czasami ją tam możemy zobaczyć, jak zapowiada tam, a dzisiaj będziemy puszczać film z roku 1854, który podbił serca widzów, podbija po raz setny i nigdy się nie znudzi. No ja myślę, że ta pani z miłości do kolei właśnie. Ten to, program będzie nadawany w poniedziałki w stacji telewizyjnej TVP Info. Ja się nie zgadzam, żeby moje pieniądze szły na takie bzdury. Natomiast jego odcinki archiwalne będą dostępne w internecie. Wiesz co? Postęp, że w internecie. Pełna propaganda. Jeżeli macie jakieś zdanie na ten temat, to dzwońcie. Nasz Skype kontestacja.com. No i dla mnie jedynym obiektywnym źródłem o kolei, znaczy jedynym, jest wiele, ale przede wszystkim jest forum infokolej.pl, bodajże, żeby nie skłamać. Wystarczy w przeglądarce, w wyszukiwarce wpiszecie infokolej. Tam sami kolejarze bardzo ciekawie się o sobie śmieją. Oczywiście jest też poważnie, bo niektórzy... No zgroza, jakie zdjęcie. ZSRR, najlepsza broń za X-u do mierzenia nielegalnych słuchaczy. To musicie zobaczyć, wejdźcie na czat kontestacji, kontestacja.com, zakładka czat. I jest taki, nie wiem, czy kojarzysz taki portal mojeopinie.pl. Jest coś takiego. No i tutaj, cytując imię i nazwisko redaktorki, Joanna Zalewska pisze. Swego czasu bodajże na kanale RTL 7, obecnie TVN 7, można było oglądać serial Sliders, tak? Sliders, piąty wymiar. Było coś takiego, czy nie było? Ja TVN 7 nie oglądam. Kilkoro przyjaciół dzięki wynalazkowi jednego z nich poruszało się pomiędzy wymiarami, odwiedzając kolejne równoległe byty. Teoretycznie za każdym razem była to Ziemia, a zdarzyło się tam, że udawało im się wylądować w mieście, z którego rozpoczęli swą podróż. Jednakże w praktyce alternatywna rzeczywistość znacznie odbiegała od tego, co znali ze swego oryginalnego świata, w którym jeszcze do niedawna żyli. No i teraz uwaga. A to nie zgadzał się rozkład sił politycznych, panował inny ustrój, że też społeczeństwo funkcjonowało według odmiennych zasad. Niby to samo, a jednak nie. Kilka dni temu, gdy surfując po internecie, natrafiłam na stronę nowego programu informacyjnego Polskiej Kolei, który zwie się jakżeby inaczej Kolej TV, poczułam jak jedna z bohaterek serialu Sliders. Niby Polska, niby te same pociągi, niby te same dworce, a jednak nie. No nie wiem. No... Boże, na temat tego to chyba można książki czytać. Zaraz Bóg odpowie, tak, można. Znaczy pisać. Nie no, fantastyczne, no. Tyle ramówki, no Boże, no. Ale do ramówki zaraz dojdziemy, spokojnie. Infokolej jest niesamowitym forum. Tutaj, to jest moja opinia.pl akurat. Tutaj się rozpisuje pani Joanna na temat, to też wam może podam link do artykułu, będziecie sobie mogli czytać. Godzina spóźnienia, ale jestem, pisze Werde. Lepiej późno niż wcale, jak to powiadają. A ja ci powiem teraz, czemu właściwie oglądamy Kolej TV? To kieruję do mężczyzn. Bo oni mówią, że tak, miłośnicy kolei czegoś się tam dowiedzą. Oczywiście jakieś tam informacje są prawdziwe, co dziesiąta. Dagmara Kowalska to taka dupa, że aż się buzia śmieje sama do monitora, jak się na nią patrzy. Dagmarciu, zostań moją dziewczyną. To jeden z komentarzy pod odcinkiem Kolej TV na stronie iceblo.pl. Moi drodzy, ten kraj jest pełen paradoksów, ale żeby oglądać telewizję kolejową dla prezenterki, która jest fajną dupą, tego jeszcze nie było. Natomiast ktoś pod spodem pisze... Dobry spot propagandowy. Propaganda w najlepszym wydaniu. Goebbels, jakby miał media, byłby chyba gorszy, a był ministrem mistrzem propagandy III Rzeszy. Haha, PRL-owska propaganda może też się schować. PKP ma dobre ośrodki kłamstwa i propagandy. Szybka kolej i PKP to jak zrobić ciasto makowe bez maku. Haha. No, ja myślę, że brakuje jeszcze telewizji Poczty Polskiej. Tutaj jak Wilku napisał, Sejm TV też jest potrzebny. Znaczy Sejm, jest coś takiego chyba już. Tak, już jest, ale Poczty Polskiej koniecznie, bo tam się przy okienkach takie rzeczy dzieją, że to... Ja generalnie proponuję właścicielów, znaczy zarząd Telewizji Polskiej przenieść do PKP, a zarząd PKP do Telewizji Polskiej. Zobacz, jakie medium stworzyli. Jeżdżące studio powinno być. Werdy tutaj zarzucił obrazek, który będzie na stronie głównej odnośnie konfesjonału. Zerknij sobie, obławo. Tak, widzę. Jest przebojowy. No tak. I jest najważniejszy element, czyli konfesjonał. Wydawało się, że nie jest niezwiązany, tak? Bo nazwa taka tajemnicza, w ogóle się z tym nie wiąże. Ale przejdźmy do tematu, bo czasu mamy bardzo dużo, możemy o pierdoła gadać bardzo długo. Ale jakby PKP, no chociaż czy PKP nam ucieknie przy takiej prędkości? No nie... Chyba nie musimy się spieszyć. Czy dojedzie w ogóle? Szpitale TV, szkoły TV, pisze Bartłomiej z Białystoku. Poświęcimy taki program, wiecie? Urząd Pracy TV, Feliksie, zlituj się. Cmentarz TV, salety miejskie TV. Zlitujcie się, moi drodzy, nade mną, bo to przechodzi wszelkie granice. Urzędnicy PKP są już znużeni brakiem sukcesów w remontowaniu polskiej kolei. Zamiast żmudnej pracy przy remontowaniu polskich dworców czy zakupie nowych pociągów, wolą się lansować w telewizji, swojej telewizji. Czytamy na fakcie. Kolej TV to najnowszy pomysł urzędników z PKP. Na razie powstał pilotażowy kilkuminutowy odcinek telewizji kolejowej. Wkrótce telewizja ma nadać stały program w internecie. Podczas pilotażowego odcinka w Kolej TV lansują się głównie inżynierowie PKP. To nie mają inżynierów? Nie wiem, ale ja chciałbym zobaczyć taki jakiś odcinek tego Kolej TV. A to ja ci wszystko prześlę, wiesz? Znaczy wszystkim prześlę. Postaram się zamieścić. O, ciąg Bolunga do nas dzwoni, o zgrozo. Sprawdźmy, co on chce powiedzieć. Halo, dzień dobry. Może powiesz nam, masz jak na imię? Jak mam na imię, tak? Tak, będzie prościej. Jonatan, świetny. Dobra. Ja miałem mieć na imię Bożydar, to tak na marginesie. No, Słychać mnie dobrze, czy nie przycinam? Bardzo dobrze cię słychać. Możesz powiedzieć o PKP i o Kolej TV. Kolej TV, to się zastanawiam, dlaczego jeszcze nie ma Fiskus TV i tak dalej. Czy może jest coś takiego? Może przegapiłem coś. Znaczy, wiesz co, chyba zabrakło ładnych prezenterek, nie transwestytów. No, a co do ogólnie do tej telewizji Kolej TV, trochę mnie to śmieszy, bo w sumie dziwnie się czuję, jak w jakimś, nie wiem, nowej rzeczywistości, jakby to... Myślisz, że Tolkien mógłby to wymyślić? Tak, taka powieść fantazy wręcz. To jest science fiction. O, science fiction, no dobrze. Kurde... Tutaj przenosimy się w czasoprzestrzeni. Nie no, aż nie wierzę, że ktoś mógł takie coś stworzyć. Ale ty nie masz co wierzyć, bo to istnieje i się rozwija. I jest na coraz większej ilości anten. Teraz wkracza do TVP Info. Będziesz oglądał w poniedziałek? No oczywiście. No. Mam nadzieję, że będę fanem tego programu. Teraz dostanę od pani Dagmary Buziaka za rozpowszechnianie i promocję jej programu. Pani Dagmaro, czekam. Tak, powinni ci płacić za reklamę. Na pewno mi zapłacą. I później się za X albo Fiskus doklei, dlaczego podatki nie odprowadziły. Tak, i cię udupią w sumie. Tak, wiesz, oni zawsze chcą takich, którzy za dużo mówią, udupić. No to mnie niestety musieliby chyba na każdym kroku. Coś jeszcze chciałeś dodać o Kolej TV zapewne. Kolej TV, no właśnie. Tutaj coś czytałem, poczekaj, bo FBO napisał, nie, Tupole w TV, szybko zleci z ramówki. No dobra. Panowie, zlitujcie się. Co do Kolej TV, to czytałeś, że to jest telewizja niezależna. No tak, bo to jak tam pisali o sobie. Znaczy ja ci powiem dlaczego. Czytamy w fakcie, choć Kolej TV jeszcze tak naprawdę nie powstała, to już reklamuje się na portalach internetowych w Polsce. Kamery, operatorzy, sprzęt, za wszystko płaci PKP. Ile? Tego nie chcieli nam powiedzieć, zdradzić, bo uwaga, udział PKP PLK w projekcie jest objęty tajemnicą handlową. Utajnijmy może, nie wiem, nazwę naszego państwa. Trzy gwiazdki. Będzie lepiej. Trzy gwiazdki. Tak. Pomiędzy Niemcami, a Ukrainą, Białorusią, Czechami. Biała plama. Tak. Trzy gwiazdki. No właśnie. No, 128-bitowy klucz. No, co do tej niezależności. Którego zgubił Kwaśniewski. Kolej TV, to aż nie chce mi się wierzyć, że to jest niezależne. Kane mnie tutaj się czepia, że powtarzam zgrozę co chwilę. O zgrozę. No, powtarzasz. Powtarzam? Przemianuj audycję na o zgrozo. Nie, to ja się... Znaczy, wiecie co, ja bardzo dużo radiowców ma takie tiki, ale to nawet nie chodzi o radiowców, dużo ludzi powtarza. No, ale można już cię wycytować. Jak się mówi o zgrozo, już wiadomo, że ty, no... No, muszę mieć swój znak rozpoznawczy. Jakbyś był po drugiej stronie mikrofonu, to byś poczuł, co jest moim znakiem rozpoznawczym. No ale dobrze. Porozmawiajmy o Kolej TV. No, co do tej niezależności, to jest wręcz istna, nie wiem, co to ma osiągnąć, czy to ma przekonać nas do PKP, czy co? Nie wiem. Tyle ludzi już się zawiodło na PKP, że wątpię, że to coś, cokolwiek, kogokolwiek do czegoś przekona. Oni potrafią cuda czynić. Nie, chyba się zgodzić ze mną, że PKP czyni cuda. No, cudem jest, że jakiś pociąg ginie nagle i nie wiadomo, gdzie jest. Znaczy, wiesz co, bo ja rozmawiałem z kolejarzami, oni ustalili, że wszystkie pociągi, których opóźnienie przekracza 600 minut, uważane są za zaginione. No ja wiem, słyszałem to. I no tak, na PKP się dzieją cuda, tam szczerze mówiąc, wystarczy poczytać książkę Martina, Teoria portali, już wiadomo, dlaczego pociągi znikają, po prostu wjeżdżają w portale czasoprzestrzenne. No ja mówiłem, że przemieszczamy się w czasoprzestrzeni. To był Jonatan, tak? Dzięki ci za telefon. Odezwij się kiedyś w przyszłości. Obławo. Przyspieszamy, bo ja tu chcę poruszyć temat i to do was było pytanie, więc teraz możecie się wykazać. Propozycje programów w Kolej TV. No być może skierujemy taki mail i uwaga, zaglądamy na forum InfoKolej i pisze kontra. O 6 rano, osobowy czy towarowy? O 8, poranne wiadomości, co nowego na torach, ile ukradli, co likwidują. Rozkład jazdy o 8.10, prognoza rozkładu jazdy, czyli gdzie i ile się spóźniają. 8.15, lokaranek, program dla dzieci. 9, pytanie na śniadanie, ile metrów potną. 9.30, gotuj z warsem, program kulinarny. 10. Kuba Kolejowy, program rozrywkowy. 10.45. Pierwsze graffiti. Odcinek 544, jak pomaliowali EN57, czyli jeden z pociągów. Telenowela. 11.25. Daleko od Soków. Odcinek 67, serial. 11.50. Samożycie. Odcinek 92, rewident. 12.15. Prosto w oczy. Gościem programu będzie były prezes PKP Intercity i opowie o tym, jak chciał zlikwidować konkurencję. Fantastyczne. Znaczy, nie wiem, bo tutaj Klemens dzwoni, Maciej naraz. Spróbujmy najpierw z Klemensem. Witaj, ponownie się odzywasz. Witam ponownie. Masz może propozycję? Ja chciałem krótko i węzłowato powiedzieć, że no, powiedzmy tak. Każda firma, w cudzysłowie to akurat mówię, prywatna, ma prawo do tworzenia materiałów, powiedzmy, reklamowo-propagandowych i ma do tego prawo, co nie? Ale czy nie ma pewnych granic absurdu? No są i właśnie chciałem powiedzieć, bo nie pozwoliłeś mi dokończyć wypowiedzi, że ludzie i tak mają swój rozum, widzą co się dzieje i można im ciskać za przeproszeniem różne To bym się z tobą nie zgodził, że ludzie w Polsce mają swój rozum i można im ciskać pierdolę, a oni w to nie uwierzą. Jak widać po wyborach i po tym wszystkim, to oni wierzą w każde słowo, które padnie z mediów. A broń Boże od suwerenności TVN24, które i tak jest zależne. Można powiedzieć, że od każdej reguły są wyjątki, nie? Ale to są tylko wyjątki. Niestety. Znaczy wiesz co, dla mnie to jest banałem to, co się dzieje z PKP, ale pozwólmy się jeszcze pośmiać. To był Klemens, dzwońcie cały czas, kontestacja.com. Obława coś chciał dodać. Tak, chcę dodać, bo tutaj śmiałem się, że teraz Poczta TV, ten urząd prasy TV, a przypomniał mi się, rzecz zupełnie niesamowita, że na takim portalu blip.pl Poczta Polska ma swój profil. Oni mają na Facebooku organizują konkursy. Na pierwszą dostarczoną w terminie paczkę. Pewnie tak. Ale w każdym razie to taki absurd jest. Ja chciałbym zobaczyć w tym programie taki program, w tym Kolej TV, w którym jakiś interwencyjny, w którym pokazują na przykład sprawcę, że kolej się spóźnił. Maciej na antenie. Halo Macieju, bo nabieramy tempa. Halo Macieju. Maciej zamilkł. Niczym tak. PKP przed kamerami. Już mnie słuchasz teraz? O, ale brzmisz komputerowo i robociarsko. Słuchasz mnie, halo? Słychać ciebie jak dyspozytora PKP, maszynista słyszy mnie. Bo niestety mi się włączy mikrofon, mam taki słuchawki. Już cię słychać. Coś chciałeś dodać? Dobrze, więc chciałem się przyznać, że oglądam Kolej TV. Ale cię zlinczujemy. Oglądam od samego początku, to jest... Dostaniesz ode mnie taką pokutę, że się nie pozbierasz, człowieku. Będziesz... Kolana to cię odpadną. Jestem ateistą. Posłuchaj, dla mnie nie ma takich ludzi, których bym nie nawrócił, także już się szykuj. Spoko. Więc oglądam to dla rozrywki. Szczególnie fajnie się ogląda w lato, bo pani Dagmara jest tak skromnie ubrana. O Jezu. No, nie zawstydzaj mnie. No naprawdę... Nie wiem, wiesz, ja gustuję w kobietach, a jak są ładne, to jeszcze przyjemniej robi się nas tak na duszy. Czy mamy już po 23? Jeszcze nie. Widać, że to jest taka propaganda siana, ale nie wiem. Znaczy, fajnie to jest montowane, fajna muzyka jest. Dojdziemy na pewno do takiego wniosku, ale zapewne się zgodzisz. Żeby oglądać takie propagandowe media, trzeba mieć informacje o tym, co dzieje się naprawdę, tak? Żeby można to było weryfikować. No zgadza się. Ja głównie informacje czerpię z internetu, a nie... A zaglądałeś kiedykolwiek na InfoKolej? Nie. To musisz zajrzeć. Świetne rzeczy tam są. Okej. Okay. Kolejarze sami z siebie się śmieją. Macieju, chciałeś jeszcze coś dodać? Chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie się was słucha. Po raz pierwszy słucham dzisiaj tej audycji i bardzo mi się podoba. Takie rozdziewiczenie trochę. Okej. Okay. Pozdrawiam, dzięki. Cześć. Dzięki uprzejmie, Maciej. Dlaczego tak ścinam? Bo nabieramy tempa, chciałem dokończyć tą ramówkę. Proszę państwa, proszę nie gadać o pierdołach na czacie, bo zaraz będziemy wszystkich ocenzurowywać. Wrócimy do czasów PRL-u. Wróć, jeszcze z nich nie wyszliśmy. Proszę mi proponować. Co właściwie dzieje się z PKP i Kolej TV? Jakie programy moglibyśmy tam umieścić? Na czym ja stanąłem? na jakimś programie. Na rewidencie. A, 12.15 prosto w oczy, gościem programu będzie były prezes PKP, Intercity, aha, to już było. Rozmowy w toku, goście programu powiedzą o wszystkich sytuacjach, które przedstawiły mi się na kolei, a to żadna nowość. 13 wiadomości, co nowego na torach. 13.30, lok nie do poznania, tuning lokomotyw, program rozrywkowy. Może będzie TVN Koleje? Być może. Nie ma o czym opowiadać. 14.30, interwencja, jak sokiści radzą sobie w trudnych sytuacjach? Znaczy, sokiści podrobno zatrudniają pseudokibiców. Nie wiem, ile w tym rady. Ale kto Kany to pisze, Grzegorzu, nie do końca. Jak włącza telewizor, to od razu włącza mi się dekoder informacji, które oni podają. No niestety większości Polaków się nie włącza. Chyba, że się włącza, tylko ja o tym nie wiem. Ten kraj by tak nie wyglądał. 15. Gra w ciemno. W tym programie możesz zlikwidować każde połączenie. Ta-dam. Mariusz M. dzwoni. Odbierzmy go. Żeby nie było, że nie odbieram. O, Mariusz. Haru Mariusie. Mariusz jest bardzo cicho zazwyczaj, więc trzeba go podgłosić. Znaczy nie za bardzo mam jak go podgłosić, chyba że go podgłoszę. Już go podgłosiłem. Witaj. Dlaczego jesteś tak cicho, powiedz, przyznaj się. Na pewno współpracujesz z Kolej TV i chcesz tylko zająć czas tej audycji, żebyśmy nie mogli ich skarać. Akurat trochę odwrotnie, chciałem nawiązać do tego, że to jest radio, jak wyszło? Robione przez ludzi z pasją, tak? Nie, Kolej TV, to jest obiektywne dziennikarze, którzy mają pasję kolejową. Nie obiektywnie, tam coś było jeszcze takiego... Obiektywne, niezależne... Co nie mówili sami o sobie, przypomnę? Zaraz ci powiem, co nie robi. Pomysł narodzi się pod koniec 2000. Jesteśmy grupą ludzi, miłośników kolei. Jak się okazuje, są również tacy wśród dziennikarzy. Obiektywny, niezależny, fachowy program o kolei w Polsce i na świecie. Tyle mówiłem. No lepiej od kontestacji. Nie, właśnie nie. To czy jakby powiedzieć, przez takich ludzi z pasją to jest robiona kontestacja, bo oni za to kasy nie biorą, no nie? A jak właściwie za to profesjonalną, grubą kasę dostają i tak, i co mnie najbardziej śmieszy, no PKP to nie jest spółka, która jest jakoś szczególnie, że tak powiem, dotowana tu, że tak powiem, bida co chwilę gdzieś wychodzi. Znaczy prawda? Oni nawet nie potrafili uzyskać dotacji unijnych, tak? Bo terminy poszły, a oni się zagapili. O Jezu, dotacje unijne nam przeleciały. Wiesz, ja mówię o tym, o tak ważnych rzeczach, jak na przykład tory, które, nie wiem, w niektórych rejonach pamiętają jeszcze czasy, nie wiem, monarchii austro-węgierskiej, czy coś nawet są takie. Boże, wiesz. Gdzie myśmy dotarli? Znaczy, ja wiem, że w moim regionie są takie tory, że, wiesz, niewymieniane jeszcze od tamtego okresu. Nie, no to oczywiście, że to jest normalka, wiesz. Może nie aż tam... Na to nie ma kasy, na coś tam nie ma kasy, na pociągi nie ma kasy, na składy nie ma kasy, na naprawę nie ma kasy, na jakąś medialną szmirę jest kasa. Ja sądzę, że wiesz, to jest taka próba, jakby to powiedzieć, zadośćuczynienia. Co prawda oczywiście zupełnie w złym kierunku dla takich codziennych pasażerów, ale jednak... Ostatnio, na łamach tych właśnie, wiesz, tych, prawda, projektów gigantycznych, gdzie się nagle okazało, że nikt nie ma rozkładu, prawda, to teraz my was będziemy informować w telewizji, tak bardzo dokładnie, prawda, elegancko. Znaczy, wiesz co, to jest problem z tym rozkładem, to bo sięgnąłem ostatnio do źródeł. W ogóle jest kilka rozkładów. Jedno ma PKP PLK, drugie ma drugie ma PKP Grupa PKP, trzecie ma nie cała grupa, tylko zarząd, trzecie ma Boże, jak to się nazywa? Telkom, ten odpowiedzialny za rozkłady w internecie. Czwarte na przykład mają Koleje Mazowieckie, piąte konduktorzy i w sumie robi się kosmiczny bajzel. Tak, jak to kiedyś ktoś, mój znajomy powiedział, że kiedyś była, prawda, jedna spółka PKP, teraz tam potem porobili to, że Intercity, że regionalne, że coś tam. Jedyne, czym się zajmują te spółki, to pozyskaniem siebie nawzajem. No, to jest prawda w dużym stopniu, bo oni, wiesz, pieniądze jakby i tak ciągną z budżetu, ale próbują jak najwięcej projektów podciągnąć tego wszystkiego, żeby wyglądało i coś, że coś robią. No nie wychodzi im to, jak widzimy. Czyli twierdzisz, że propaganda i próba do zadośćuczynienia, tak? PR, to znaczy, że chcą po prostu nadrobić PR-em to, czego, nie wiem, nie chcą, a może nie potrafią zrobić w inny sposób. Czyli zgadzamy się... A to wiem, może po prostu im wyszło, może ktoś faktycznie był ten jeden kumaty, który sobie to wszystko policzył i zobaczył, ile by kosztowało to wprowadzenie tych nowych pociągów, nowych torów i tak dalej, jakichś porządnych peronów, odnowienie i myślił, że taniej będzie zrobić propagandową telewizję. Ale rzeczywiście i pokazać tego, co nie ma, tak? Zatrudnić on. Ja na przykład świetną sytuacją byłoby, kiedy PKP zatrudniłoby Copperfielda i nagle, wiesz, i nowe tory, pociągi i kosmos. to jest właśnie to, wiesz, takie odwracanie uwagi, to czy jeżeli ich stać na właśnie, to niby pasjonaci mają być, no to przepraszam bardzo, pasjonaci to robią właśnie kontestacje, prawda, że im się za to nie płaci, oni to i tak robią, bo chcą to robić. Jak zatrudniają fachową, wiesz, ekipę i fachowych takich, wiesz, zawodowych dziennikarzy, no nie, skądś tam przenoszą, a to wiadomo, że taki dziennikarz się nie przeniesie dlatego, że nie wiem, jego pasją są koleje, tylko dlatego, że mu to wynagrodzą, prawda? Tak, my jesteśmy pasjonatami, siedzimy za darmo po godzinach, a taki Kany napisze nam, że słabo gadamy, idzie na kiepskich. To dopiero... I wiesz, a później on powie, że nie, ja tu się nie daję tym, tym propagandowym programom w telewizji, tylko idę kiepskich oglądać. No bo, ale z drugiej strony to jest chyba najlepsza karykatura w polskiej Polaku, jeżeli idzie o seriale komediowe. Nie, ja się zgadzam, że w kontestacji, jeżeli byśmy słuchali kontestacji 24 na dobę, to byśmy w końcu powiedzieli, Boże, znam całą prawdę, idę się powiesić, to jest jedyne rozwiązanie w tym kraju. No mniej więcej tak to wygląda, nie? Że człowiek dopiero naprawdę zdaje sobie sprawę, jak jest źle. Nie wiem. Znaczy, ja mam wrażenie, że ludzie często sobie zdają sprawę, jak jest źle, tylko że szybko o tym zapominają. Ja na przykład tak, bo na przykład jeżeli wychodzi afera, to dotąd ją się tłucze w telewizji i w TVN-ie, żeby ludzi znieczulić. Tak, ale na przykład pamiętając rok temu, też niby taka wielka zima przyszła i też były gigantyczne spóźnienia PKP. Zgadza się. I się zrobiła niby chryja, po czym to prawda wszyscy o tym zapomnieli. A przepraszam, powiedz mi, gdzie jest pan Chlebowski? A on był kim wtedy? Ale nie, ja nie mówię o PKP. Afera hazardowa, całkowite przejście w temat. Gdzie jest pan Chlebowski? Tak, tak, tak. Gdzie jest pan Żywiecki? Ale patrz kilka rzeczy, jak była na przykład ta kwestia z agentem Tomkiem. Wzięli gościa z ABW, znaczy, wiesz co, dla lider, mnie... nikt nie patrzył, czy to jest fakt, czy on coś dobrego zrobił, czy on coś złego zrobił. Ale mnie to nie interesuje. Czy to jest sprawa wagi państwowej, agent Tomek? Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że on, znaczy to, ona była posłanką PO, tą, którą on niby wrabiał, ale nie miał zrobić dowody na nią. Ale niech ją wrabia, Boże, co mnie to interesuje? Czy nie o to chodzi? To czy chodzi o to, że wyśmiali gościa za, że tak powiem, wypełnianie swoich obowiązków. Ja na przykład, tutaj, może taki przykład zupełnie niezwiązany z tematem, ale generalnie Polska się władowała w tę wojnę w Iraku i w Afganistanie i w naszą stronę też były pogróżki. Ale mamy dzięki TVN Bogu... i wiemy, że już ich nie ma. Zaraz. Dzięki Bogu u nas żadnego zamachu nie było, prawda? Były w Niemczech, było we Francji, było w Hiszpanii, było w Anglii i tak dalej. U nas nie było. Pamiętam taką sytuację jeszcze przed wojną w Iraku, a tuż po wojnie w Afganistanie, jakśmy się tam wpakowaliśmy wojsko, że służby tam polskie wydaliły jakiegoś Irakijczyka. Dosłownie wyrzuciły go z kraju. Niby jakieś były podejrzenia i go wypieprzyli. I na wszystkich forach tylko były śmiechy, jak to my się kompromitujemy, że o, się wystraszyli Irakijczyka. I to była jedyna osoba, którą wydalili. No wiesz, ale to jest normalne. Ja ci przeczytam teraz, niby zmieniając całkowicie temat, ale bardzo podobną sytuację. To jest normalne, tylko ta reakcja ludzi, jak oni bardzo, jakby powiedzieć, nie ufają ludziom, którzy faktycznie coś robią. Ale wiesz co, ale pytanie, kto jest temu winien? Kto tą informację przekazał całemu krajowi, tak? Taką, a nie inną. Czy oni wszyscy znają tego gościa i wiedzą, co on zrobił? Nie, opierają się tylko i wyłącznie na tym, co im powiedzieli w telewizji. No bo chyba nie powiesz mi, że wszyscy znają tego gościa i oni patrzyli tak, mu na... Tak, że i tutaj właśnie można w tą drugą stronę sprawdzić, że to są takie w zasadzie już mass media u nas w Polsce, że jak się śmieją, to wszystkie media się śmieją. Nie ma kogoś, kto nie wiem, choć w sumie są, bo tam, nie wiem, jakieś te właśnie... prawda, mohery, że trwam, że te tam są faktycznie... Znaczy oni są nie, tylko w tej kwestii, oni są w pewien sposób potrzebni, tak, żeby byli jakąś tam kontrą. Ale właśnie na tym właśnie w oparciu o to powstał podział na dwie Polski, na inteligentów i moherów. No ale to wiesz, bo wydaje mi się, że w pewnym momencie te mohery zaczęły jakby za dużo krzyczeć, tak? I trzeba było coś z tym zrobić. I podzieliło się to na dwie części, dzieli rządź. Proste, tak? Bo jakby mohery zwalczają TVN, a TVN zwalcza mohery. Wiesz, oni się generalnie ci z TVN się... ja w ogóle jedna rzecz mnie nie rozumiem. Gdybym ja miał przeciwko sobie TVN, ja bym ich po prostu wytykałbym im pseudodziennikarstwo. Oni się wręcz podkładają, jak dla mnie. Wystarczy to po prostu wyłuskać i uwidocznić. No dobrze, ale na przykład z PKP, zobacz, wracając do tematu, bo zeszliśmy całkowicie z tematu audycji. Wszyscy wiedzą, że PKP jest niekompetentne i że kradną pieniądze i że nie potrafią mi zainwestować, że mi tragedii. No wiesz, przyzwyczajeni jak wiesz do dziur w drogach, że narzekają, ale nikt... Tak, ale ktoś ich do tego przyzwyczaił. No. a ktoś, to już, że tak powiem, nie od dzisiaj się przyzwyczaja. Dla mnie to jest paradoksem. Dobrze, dziękuję ci, Mariuszu. Trochę wywodów było na temat niezwiązanych z Kolej TV. Powiedz mi obławo, bo znów nie wiem, na czym stanęliśmy. Wy nie dacie, no i dajecie tych propozycji programów Kolej TV. Trudno. Dokończę tą nudną ramówkę. Dzwońcie cały czas, kontestacja.com. Gra w ciemno, w tym programie może zlikwidować. Aha, to było Kran, telenowela, Samożycie, Cała Stop. Kuba Kolejowy, Ekspres, czyli Wiadomości, Moda na Kradzież, Jaka to Stacja, program rozrywkowy, Kolej Biznes, w programie Podsumowanie Strat PKP, Wieczorynka, Rob Nastawniczy się pojawia, Wieczorynce N jak Nastawnik, Okruchy z Życia, Pasażer, film dramatyczny, Zarośnięta Bocznica, Horror i Kolejowa Nocka, zakończenie programu. Obławo, co ty zaproponujesz? Nie wiem, no jakiś, mówię, program interwencyjny, w którym będzie jakiś kolejarz, który zastał albo nie nasypał węgla. Nie nasypał węgla, tak? To ja na przykład dalej proponuję Wiktoria z tego forum, Infokolej. Forum kolejowe, program publicystyczny z udziałem przedstawicieli spółek PKP prowadzi Marcin Durczok. Co z tą koleją? Program Tomasza Lisa, Minuta Prawdy, konferencja prasowa rzecznika PKP Przewozy Regionalne, a tu ktoś pod spodem pisze, minuta? Aż jedna cała minuta prawdy? Warto rozmawiać, program autorski prezesa PKP Intercity. Nie wiem, czy pamiętacie takiego rzecznika PKP Intercity, Paweł Ney on miał bodajże. I on powiedział, że PKP czy koleją tam konkurencja jest niepotrzebna. Zresztą mówił dużo rzeczy takich nieciekawych. Słowo na niedzielę, przemówienie prezesa PKP. Apel Jasnogórski, apel Częstochowski, kolejarzy o niezawieszenie połączeń regionalnych. Różyniec, cyklu Stacje Polskie, ziarno, relacja z protestów rolników wysypujących zboże na torach. Programy katolickie się pojawiły. Powiedz mi, no bo tak, płacimy, już ustaliliśmy, że płacimy za tą Kolej TV my. Ustaliliśmy, że jest tam pani Dagmara Kowalska, co bardzo wielu panów zaintrygowało. Jakież ona ma długie nogi. Ustaliliśmy, że PKP jest no niby niezależne i niby samo się finansuje, a tak naprawdę, znaczy PKP, Kolej TV niby się sama finansuje, niby jest niezależna, a tak naprawdę PKP pcha na to kasę i to niemałą. Czy nam to Kolej TV jest potrzebna? Obławo. Tak, ja jest niezbędny nam do życia, będę oglądał codziennie w TVP Info. Nie, ale wiesz, nawet już tak nie ironicznie, tylko ktoś powiedział, nie wiem, czy to ty mówisz, czy nie, chyba słuchacz, że każdy ma prawo do każda firma tak do swojej telewizji, do swoich mediów i takiej propagandy, tak? Tylko pytanie, kto się przebije. Za nasze pieniądze, że tak powiem. O, bardzo dobre, nie za nasze pieniądze. Tu jest kolejny argument. Kolejne programy, jakie mamy na Infokolej. Tutaj ktoś proponuje na ziarno dobre, tak? A wy nie proponujecie nic, czy albo coś przegapiłem. Dopiszcie się na czacie. Rozmowy w tłoku. No to chyba w PKP bardzo dobry temat programu w Kolej TV. Rozmowy z pasażerami pociągu słonecznego Kolei Mazowieckich. Awantura o pociąg. Krycha kontra DZPR. Wyjaśniam, że Krycha to jest jedna z bodajże pracowniczek PKP, która na tym forum się udzielała i wyjaśniała tam jakieś afery, ale o tym to kiedy indziej, bo to trzeba by tony dokumentów czytać. Beton Story. Ci, którzy nie wiedzą, betonem nazywa się cały ten zarząd PKP tutaj w środowisku. Czyli tych poperelowskich, magazyn dla kadry kierowniczej PKP, od Malucha do Solidarucha, magazyn związkowców kolejarskiej Solidarności. Blokuj z Krychą, czyli organizowanie protestów i blokad na torach, poradnik Krychy. Najsłabsze ogniwo, reportaż poświęcony przewozom regionalnym na Dolnym Śląsku. Jeden z 10 pociągi planowane do likwidacji. Wiecie, śmiejemy się z tego, naprawdę sytuacja jest poważna, ale jak mówiłem w kontestacjonale, to wy dzwonicie i wy się wypowiadacie i wy tworzycie ten program kontestacja.com. Ja i tak będę zawsze najwięcej gadał. Niektórzy twierdzą, że robi się nudno, ale nie szczędzie się taki nie narodził, co by każdego zadowolił na wspólnym torze. Kronika wypadków kolejowych. A w ogóle wiesz, że PKP ma czołg? Obławo jesteś? Tak, tak, żyję. Wiesz, że PKP ma czołg? No pewnie na starcie z pasażerami. Znaczy to też, nie, PKP ma czołg kolejowy, który używany jest w ratownictwie kolejowym. Czajesz bazę? No, fantastycznie. Jak się pociąg wykolei, to oni wtedy przyjeżdżają tym czołgiem, robią podnośniki. Wiesz, o, tutaj Mariusz proponuje, gdzie się podziały tamte pociągi. Ależ tak. Ja myślę, że był tutaj ktoś... Plus Ultra pisze, że ojciec Grzegorz dycha do pani prowadzącej Kolej TV. Ach, Dagmaro, ma Dagmaro. Co ja bym zrobił z twoją... Tratata. nastawia na peryferię, jak serial produkcji czeskiej. Nie będę dokańczał, bo zachowajmy pewien poziom. Wiesz, jakim program by można było zrobić? Stoł Kozrost. Relacja z posiedzeń nadzorczej Wimes pisze. A tutaj na forum MK1992 pisze. Infokolej forum 645. Pogoda, prognoza pogody, w której eksperci przewidują najbliższe pociągi do likwidacji. Program emitowany codziennie. I tutaj uwaga. Uwaga, sytuacja bez precedensu, bo pojawia się program Dzień Dobry PKP. Propaganda sukcesu w spółkach PKP. Gośćmi programu są eksperci, prezesi i inni dygnitarze związani z PKP. Program emitowany tylko w G. Nie wiem, co to jest G. Na Grujeckiej. Serial opowiadający o losach rodziny Betonów, którzy przez całe życie zmagają się, likwidując ją połączeń kolejowych. Na Grujeckiej i na Grujeckiej z PKP, jakby ktoś nie wiedział. Skazany na cięcia. Dramat obyczajowy opowiadający o losach do województw, które nieudolnie próbują uniknąć cięć w rozkładzie jazdy. O zgrozo. No i śmieją się wszyscy z tego PKP i Kolej TV. A pani Dagmara cierpi. Myślisz, że ją wyrzucą po naszej audycji? Nie, znaczy myślę, że jest dużo fanatyków jej ciała może. I tak jak ten pan napisał tutaj, Władzio. Ty, on ma Władzio. Ale Władzio... to jest zaskakujące, bo przepraszam, ci państwo nie znają internetu. Nie, no to jest część tych Polaków, którzy ślepo wierzą w to, co słyszą i czytają. Wiesz, bo to jest trochę można tak porównać jak do mojej mamy, która dobiera się pierwszy raz do internetu i wiesz, i widzi nagle, wygrałaś 15 milionów, nie, i klikaj, uj, dawaj, wypełniaj. To jest na tej samej zasadzie, tylko że niektórzy z naszych wolnościowców myślą, no my wszyscy jesteśmy tacy super i tacy mega, nie, to cała reszta Polski też tak myśli, oni jak oglądają TVN, nie, to ty kłamiesz. Dzwoni do nas telefon, dosłownie telefon, halo telefonie. Dzień dobry, Michał z tej strony. Michale, coś chciałeś powiedzieć odnośnie Kolej TV czy pani Dagmary, która jest niezwykle atrakcyjna? Odnośnie obu. Po pierwsze, chyba troszeczkę przesadnie się podnieca się panią Dagmarą, a po drugie, chyba trochę przesadzić się z disem na ten Kolej TV, no bo każda firma potrzebuje jakiegoś marketingu. No a że robię to tak, a nie inaczej, no to trochę absolutowa skuteczność tych firm państwowych. Znaczy, wiesz co, bo ja się tak zastanawiam. Jak możesz mówić w jednym zdaniu słowo PKP i marketing? No, wiem, że to trochę jak oksymoron brzmi, ale bądź co bądź, jakaś forma reklamy to jest, no, nie zaprzeczysz. Ale co oni reklamują, powiedz mi? Siebie i panią Dagmarę. Grzegorz, przestań czytować tyle, bo się staje znak rozpoznawczy tego programu, Verde. Czytanie. Znaczy, czytać to ja muszę, bo jakby te materiały sami ich nie przeczytacie, bo jesteście za zbytnio leniwi. Czyli mówisz Macieju, tak? Dobrze pamiętam imię? Michale, wiedziałem, że pomylę. Że no generalnie oni potrzebują tej propagandy w sensie stricte marketingu. Już był taki jeden głos. No dobra, ale... Rozmawiamy ironicznie, próbujemy to poważnie, wiesz... Oni powinni zacząć się poważnie traktować klienta, ale tak to jest takie trochę, no... Gaszenie pożaru za pomocą benzyny. No zgadzam się, bo jakby się podjusza wszystkich, nie? Mówi im się, że jest dobrze, a oni widzą, że jest tragicznie. No dokładnie, jak to też PO panowało doskonale, takie coś, no to jest widoczne... dziedziczne. Znaczy, wiesz co, ja nawet chcę się postawić trochę po drugiej stronie. Jestem prezesem zarządu PKP. Tylko nie bijcie mnie, proszę. To jest hipotetycznie. I wiesz, i zastanawiam się, co tu zrobić. To czy moim pomysłem by było, żeby reklamować to, co mam, czy żeby wydać te pieniądze, żeby było lepiej z moją, jakby tą sferą, którą zarządzam? No, ale 10% od łapówek od robienia reklam idzie do ciebie. No ale to wiesz, od czego idzie do mnie? Łapówek od czego? No ktoś musi te reklamy zrobić, tak? Ktoś to musi zrealizować, musi być ogłoszony przetarg, rozpisany. No wiesz, ale ja mam łapówki od całkiem innych i o wiele lepiej dotowanych rzeczy, tak? No to jest takie trochę łapanie się brzytwy. A może właśnie złapali się brzytwy już i zaczynają kombinować w całkiem innych dziedzinach, bo wiedzą, że nikt się nie zwiąże z nimi, jeżeli chodzi o przewozy. No, też mi się wydaje. Czyli teraz inne pytanie do was, drodzy czatowicze i słuchacze. To był, przypomnij swoje imię, bo jak już raz zapomnę. Michale, przepraszam. Jak już raz zapomnę, to nie jestem w stanie sobie zapamiętać. Dzięki ci za ten głos. Zadzwoń do nas w przyszłym tygodniu, jeżeli będziesz z nami. No na razie. No i obławo, właśnie. PKP zaczyna łapać się brzytwy i zaczyna tworzyć nowe jakby poziomy swojej działalności, żeby móc z tego ciągnąć kasę i doić. Ależ nie, oni po prostu wykorzystują ten chwyt, który rząd wykorzystuje i to jest dużo bardziej skuteczne. Propaganda działa, zaś realne jakieś tam małe postępy nie są widoczne. Mhm. Czyli mówisz, że nie, że generalnie to oni nie chcą pieniędzy zarabiać. Już im za dużo mają pieniędzy. No to jest skuteczniejsze, no ale słuchaj, no oni wybierają drogę optymalniejszą. Skoro mogą wydać tak pieniądze albo tak, mieć jedno ciastko albo dwa, to wybierają dwa. No. Znaczy wiesz co, bo już podsumowując, bo zostało nam tam 13 minut czy 12. Jakby co z tym PKP zrobić? Bo z kolei TV to wiemy co zrobić. Pani Dagmara jest i Bóg nam za to zapłaci. Ja będę oglądał w TVP Info i w internecie. Tylko i wyłącznie... Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że w TV Silesia zniknęło Kolej TV albo i nie zniknęło. Nie wiem, nie udało mi się tego ustalić. Ale pojawił się program Tajemnice Kolei, współtworzony z PKP, PLK i z grupą PKP. Tajemnice Kolei. Tajemnice Kolei. No, kolej ma wiele tajemnic. Na przykład jak wygenerować ponad 600-minutowe spóźnienie. Ale jakby, wiesz, tam też zalatuje propagandą bardzo często, bo jeżeli, nie wiem, wiesz, że są takie urządzenia, które stoją przy torach i wydają dźwięki, żeby odstraszyć zwierzęta, że przed przejeżdżającym pociągiem? To ja nie wiedziałem nawet. No widzisz, a wydali za jedno chyba 200 tysięcy? No nieważne, o. Na pewno to była duża suma. No, to można sobie... po kogoś wynająć, by taniej było, by ktoś krzyczał. Ale ty nie wiesz, co te urządzenia zrobią. One wydają dźwięki, dźwięk ostrzegawczy sójki, psa, zarzynanej świni, i wtedy zwierzęta mają się, tak wiesz, zorientować, tak, tudu, o Jezu, co jest grane, ty PKP, jedzie pociąg, nie? Detektowało, bo to... Nie wiem, ale bardzo dużo, wiesz? Nie wiem, czy nie kłamie, około 200 tysięcy za sztukę. Zaraz spróbuję zaraz to ustalić. Tak, głośniczki, akumulator... Nie, ty wiesz, że to są takie tuby wielkości człowieka? O. No dobrze, no to duże głośniki, no, tak... Ale to musi jakoś wykrywać te zwierzęta chyba, czy tak po prostu na oślep? Nie, przed pociągiem chyba minutę tam zaczyna odgrywać ten hejnał. Wow, to nie wiedziałem nawet, no ale to... Nie no, dałoby się to dużo taniej zrobić, tak myślę. Urządzenia UOS 1 stoją od 2004 roku przy trasie kolejowej między Mińskiem a Mazowieckim osiedlcami. Ci, którzy usłyszeli dźwięki przez nie wydawane, określają je jednym słowem przerażające. Czyli to nie tylko zwierzęta uciekają, ale wiesz, też pasażerowie słyszą i Boże, PKP, uciekajmy! Jak ktoś tam mieszka przy tym, to ma problem, bo codziennie parę razy może słyszeć wycie zażynanej ślifini. Wiesz, oczywiście za te pierdołki zapłaciliśmy my, bo zapłaciła Unia, tylko nie widzę tutaj ceny, bo jakiś artykuł dorwałem, nie widzę ceny. Ale wiem, że była to cena kosmiczna, ja zrobiłem mocy w słup, jak za takie pierdoły można wydać tyle pieniędzy. Zaraz poszukamy, znajdźmy. Halo, halo. Dzwońcie cały czas, kontestacja.com, bo zostało nam 9 minut. Trzeciej godziny niestety nie będzie. O zgrozo, coś mi się tu stało z moim komputerem? Nie, to szaleństwo. No i co? Co z tym PKP i co z tą Kolej TV? Doszliśmy do wniosku, że Kolej TV zostawiamy, bo pani Dagmara ma strasznie długie nogi. No, fantastycznie, no. TVP Info. Panią w ogóle... Dagmarę też można zobaczyć w TVP i można ją zobaczyć, znaczy zobaczyć. Posłuchać w radiu dla Ciebie. Ona tam robi takie reportaże, jest straszne. Można ją zobaczyć na stronie TVN Warszawa, bo kiedyś też tam robiła reportaże. Także wiesz. Biznes się kręci. Biznes się kręci, oczywiście. Pani Dagmara, może do Pani Dagmary to kiedyś wrócimy. Urządzenia do odstraszania zwierząt UOS-1 dla linii kolejowych o dużych prędkościach ruchu pociągów. To jest coś takiego jak kolej dużych prędkości? Wstęp. Cold Projekt. W Warszawie oraz Bombardier Transportation. W ogóle Bombardier ma bardzo dużo u nas transakcji. O, stoją takie urządzenia. Tylko wiesz co, nie ma tutaj nigdzie ceny. Nie wiem. Ale nie, na przykład one mają UPS-a. Zasilania na minimum 8 godzin. Czyli 8 godzin wytrzymają bez prądu. Nie no, może i to są skuteczne. Ty, ale powiedz mi jak to działa. Skoro nie ma prądu, to pociąg nie przejedzie. Więc po co one mają działać, jak nie ma prądu? No zaraz, a parowe? Znaczy parowe, nie ma już parowozów. Znaczy tam nie ma parowozów. Skąd ty wiesz? Są spalinowe. W PKP mają cały, jak w Indiana Jones, taki cały magazyn. Ty, jak... oni nawet wiedzą, tak, fundament tego urządzenia waży 128 kg, samo urządzenie, korpus kompozytowy 29 kg. No. 4000 volt. Ja się zastanawiam, czy to jest aż takie niezbędne, no ale... Może łatwiej byłoby umocnić przód pociągu tak, żeby te zwierzęta sobie po prostu odlatywały. To wygląda jak wielkie wibratory. Fantastycznie. Boż. Te koleje wysokich prędkości to zahacza mechanikę kwantową. Dobrze, moi drodzy, będziemy powoli się zbierać. 7 minut pozostało, 3 godziny nie będzie. W11, Warszawa 23, Centralne Biuro Kontrolerów. Jeszcze raz Krzysztof do nas dzwoni. Spróbujemy go odebrać. Halo, Krzysztofie. No, witam. Ja tu ponownie chciałem dodać taką informację, że te tory z czasów monarchii austro-węgierskiej, no to były bardzo dobre tory. Wtedy właśnie parowe pociągi, maszyną parową, pokonywały odległość z Bielska-Białej do Krakowa w godzinę 56 minut. Teraz najszybsze połączenie, jakie jest w ciągu doby bezpośrednie, między Bielskiem Białą a Krakowem, jedzie 2 godziny 41 minut. Więc po prostu nastąpił... Cofnięcie w rozwoju. No, potężne cofnięcie w rozwoju nastąpiło. Pierwsze takie nastąpiło za komuny, a drugie nastąpiło po upadku komuny, bo ja sam pamiętam, jak jeszcze właśnie na przełomie lat 90. i obecnych to było 2 godziny z kawałkiem, 2 godziny kilkanaście minut, a potem obserwowałem, jak to się po kolei wydłużało. No tak. Nie, wiesz co, w ogóle kiedyś widziałem rozkład chyba jeszcze sprzed paręnastu lat wstecz, do Gdańska się z Warszawy chyba 3 godziny jechało, tak? Czy coś około tego? Jakoś tak. Krzysztof był, dzięki serdeczne, kolejny telefon wykonał, obława cały czas z nami, powoli kończymy. I wiesz, jakby z PKP to też nie za bardzo się da coś zrobić, bo oni mają nawet własną armię, wiesz o kim mówię? O Sokistach. Sokiści to armia PKP. Oni bardzo dużo... Wiecie, że nawet Sokiści mają własne centra szkoleniowe dla swoich psów? Tadam! Sokiści mają specjalne oddziały interwencyjne, jakieś tam, taktyczne, które działają prawie jak antyterroryści. Nie wiem, może to partyzantka będzie kiedyś. To będzie partyzantka i oni się będą chowali w lasach i będą pilnowali torów, żeby im nie ukradli. Sokiści generalnie bardzo ciekawego sprzętu, na przykład używają noktowizorów do wyszukiwania osób, które kradną węgiel lub złom, który wysypał się na tory. Ach tak, ja pamiętam kiedyś, jak się wykoleił pociąg i przydzielili ich do obrony złomu, że tego nie rozkradli. I tam się zabarykadowali, nie, i nie oddamy tego złomu, to własność PKP jest. Ale poważnie, podobno jakaś cała... Wiesz, i tam Dagmara w kamizelce kuloodpornej z napisem PRES. Proszę Państwa, na żywo relacjonujemy wydarzenia, które dzieją się przy torach pomiędzy Siedlcem a Mińskiem Mazowieckim. Walczymy o węgiel. Tu strzały, granaty, muszę uciekać. Poważnie, chyba ponad 20 złomiarzy próbowało ten pociąg, że tak powiem, rozebrać na części pierwsze. Znaczy, ja nie wiem, która osoba ma taką wiedzę, żeby wiedzieć, jak rozebrać pociąg. To są wyrwać coś metalowego. To jest coś pomiędzy jasnowidzem a mega inżynierem. To są nanotechnologie, wiesz? No. Nie wiesz, w ogóle... Polscy złomiarze potrafią wszystko, oni potrafią nawet bankomat ukraść na wózku z supermarketu. Więc... To było bezbłędne, o tym też kiedyś porozmawiamy. To był konfesjonał, powoli się zbieramy, 4 minuty nam pozostały. Drodzy moi, co wy jeszcze mi zaproponujecie na tytuły audycji Kolej TV? Ja mam pytanie takie, bo jeżeli już tam Kolej TV rozmawiamy, to czy pani Dagmara ma prowadzić każdy program, jak uważasz, Obławo? Ja myślę, że tak. W ogóle należy zlikwidować wszystkich dziennikarzy i pani Dagmara. A co będzie robiła pani Dagmara po 23? Nie wiem. Budyń. Budyń? Budyń? A może ona będzie w Warsie jako taka, wiesz, sexy kelnerka? Kelnereczka, no nie wiem, jakoś... Maciej po raz kolejny do nas dzwoni. O zgrozo, zasypał nas telefonami. Witaj Macieju, nie dajesz mi mojego świętego spokoju. Mówiliście o kradzieżach na kolei. To nasza pasja jest. Tak, więc nie każdy sobie zdaje sprawę, ale są do tego celu zorganizowane grupy przestępcze, które potrafią odciąć na przykład prąd z linii trakcyjnej. Czyli PKP to jest, to wiemy już. Także wiesz... Nie ma nowości i zaskoczenia. Czy niektórzy się wywodzą z PKP jako byli pracownicy. Tak, tylko też musisz przyznać, że część osób robi to za przyzwoleniem PKP. I wykrywają część kradzież za 5 kilo złomu, a jak paręnaście wagonów zginęło, to co? Nasze? Nie, bez komentarza. Wiem, że to jest szczególnie popularne w biedniejszych częściach kraju, typu Śląsk. Znaczy, wiesz co, nie będziemy poruszać, bo widzę, w którą stronę to idzie. Zaraz będziemy rozmawiać o tym, że w Polsce nie ma pieniędzy, taki ludzie muszą kraść, czy odwrotnie. Nie, nie, absolutnie z tym się nie zgadzam. Nie, ale ja mówię ogólnie, nie, żeby nie wpaść, więc cię uprzedzam. Jak najbardziej to jest, tylko powiedz mi, czy ci wszyscy zlokiści mogą dopilnować tego wszystkiego naraz i pociągów, żeby było bezpiecznie i żeby nie kradli złomu i żeby nie kradli z węgla, wiesz. Jakby no, te psy są w końcu wypożyczane policji, te soku. Wiedziałeś, że sok ma psy i ośrodek szkoleniowy specjalny? O tym nie wiedziałem, ale nie wiem, czy na przykład sokistów nie jest za mało. Znaczy wiesz, sokiści są tam, gdzie nie powinni być, o w ten sposób. Też wiem, że często są dokonywane kradzieże na podróżnych. Wiesz co, dla mnie to w ogóle mi nie przechodzi przez myśl, jak można ukraść trakcję. I tam, nie wiem, kilometr trakcji zarąbali. Nikt się nie zorientował. No, ty, budzą się rano, ty stary, nie ma torów, nie ma trakcji, co zrobimy? Boże, PKP padło. Już wcześniej w Polsce były takie przypadki, że ginęły całe stalowe mosty, więc taki kawałek... Znaczy Polak potrafi, to my wiemy, no. Czołgi ginęły ostatnio też z poligonu. No, to już dłuższy temat, ginącej broni. Dzięki ci, Macieju. Dziękuję, pozdrawiam, cześć. My też pozdrawiamy Macieja. I tutaj ktoś krzyczy kobiety na tory. Była taka akcja kiedyś, obławo tiry na tory, a później była akcja pociągi na tiry. Tak, tak, tak. Ale nawet zrobili takie spoty dwa, tiry na tory. Nie. No ale super są, muszę wam zapuścić, jak znajdę. Tyle pieniędzy, co na tory się wydaje, to przeznaczone na autostrady, to by było fajnie. Wiesz co, może znajdę nawet tiry na tory i to będzie taka końcówka naszej audycji. Poszukajmy tiry na tory. Może uda mi się znaleźć. A jeżeli nie, to was przeproszę i się z wami pożegnam. Zapraszam za tydzień wszystkich tych, którzy słuchają gdzieś tam podcastowo i tych, którzy słuchają na żywo. W sobotę o 21:00 konfesjonał. Tym, którym się nie podoba, to niech pójdą poglądać kiepskich. Może nam się uda zaprosić do programu panią Dagmarę Kowalską, ale wtedy to będzie wideoczat. Uprzedzam wszystkich zainteresowanych. Niestety tiry na tory mi się nie udało znaleźć, więc o, drogi obławo. Kończymy. Ja już można powiedzieć, że jestem ministrantem w tej audycji. Jesteś ministrantem, także za batona udzielasz mi pewnych... Jeszcze Maciej dzwoni, poczekaj. Poczekaj, tylko muszę cię wstrzymać, cudzież. Macieju znów nie... Aha, Maciej już nie chce. Dobra. Także obławo. Powiedz ładnie... O, zgrozo. To jak w PKP, jakieś zakłócenia w czasoprzestrzeni. Powiedz ładnie dobranoc. Dobranoc. I do widzenia dla tych, co w dzień słuchają. No to cześć. Ja też mówię cześć, do widzenia i dobranoc. Spotykamy się za tydzień o 21:00. Cały czas możecie podsyłać swoje propozycje tematów na mój adres mailowy. Już go wpisuję na czacie. kontestacja@kontestacja.com. Dlaczego jestem analfabetą? Tu klikacie, tu wysyłacie propozycje tematów. Ciąg Bolunga chciał zadzwonić, to już w tym tygodniu nie zadzwoni. Zapraszam za tydzień o 21:00 w sobotę. Być może mój ministrant obława też się pojawi. Do usłyszenia wszystkim raz jeszcze. No i kontestacji słuchajcie. A jeżeli tych dla zainteresowanych do linków, artykułów pojawią się w opisie audycji, ta, która zostanie zaraz opublikowana na naszej stronie. Do usłyszenia. 2 godziny dzisiaj po raz kolejny, niby wyjątkowo. Do usłyszenia raz jeszcze wszystkim. Do usłyszenia za tydzień. I dzwońcie za tydzień, bo tutaj słyszycie, krzyczycie, że chcecie zadzwonić. Za tydzień będziecie mieli okazję. Na pewno nie wcześniej. Do Dagmary. I jeszcze do was wszystkich, to może nie do Dagmary, na pewno. Do usłyszenia.